kontableki urtea ona izan da, eta gero aldiz errekolta txarra izan da. Eta hori, zergatik? Errekolta, horretan janezakigu pixka bat dena jasan dugula, ohmarik ez, horretan, baina jaz izan bai ginoen ohma eta erdia galdu. Horretan izan da gaitza mildu, eta erredauku mahatsa azkar, beraz biologikoak gehiago unkia izan dira, erdia galduz guti gora bera, eta konbentzionalek gutiago galdu dute, eta bataz bestean, ogei edo ogei tamaja artean galdu da kooperatiban. Nolaz, bilana kontableki ona da, nahiz eta usta ezten hain ona? Ebe, ardu batek ekoizteko denbora behar du, eta untzeko denbora, beraz, tokak atxikitzen dira ahnoaren gosatzeko, taninoak urtzeko pixka bat, eta beraz, gure stokak jaten ari gira, eta ez da bortzaz seinale ona hori ere ez. Ahno salmenten aldetik urte ona izan da edo? Ebe, uartu gira turismoa pixka eta paldu da barnek alde honetan, eta ostatuak ere pixka bat gutiago ibili dira. Gu kooperatiban euneko amak bat gutiago saldu dugu, ma gero ezan behar da, azken urteak kristoina zirela COVID-a ondotik, eta pixka bat ez da usai hartzen horako urtea ahondiei, beraz biziki untsa da errealitatera jitea. Baina justu ahnoen prezioa aintzineko urteak begira, goro zen edo... Ekoizpenaren zat, botoila, berina, kortsoa eta hori guztiak biziki emendatu dira, animaleko gorapenak izan dituzte, eta ez dira beti izan ere, beraz horiek pixka bat emendatu ziren ahnoan prezioak horren arabera, mea ahun guti, ez zuen txegitu ere inflazioa, eta beraz, eta baita ezpada horren gatik, dagiago jendeko purua gatik. Jaz, aipatu zen, ala, uda izierri doga izan zela, aurten ez hain beste, horrek ziendako ze ondorio ukandu? Ejan nahi du, urtero ahunt ikusi behar dugula dena, beraz, jaz, orma gehi dortea izan ginoen, ohmaren gatik berantago hasi ginen mozten, berantago moztuz ateratzea matxa ateratzen delarik gero burua garbitzen ditugu, aurtan lasterka izan gira, eta sasoina pixka bat astapena jasan dugu, eta segitu dugu jasaiten ez eta sunagatik, tratamenduak pastu behar eta ez beti pasten ahal, eta tratatu orduko euri guajak baziren berrogei milimetrokoak hiru egun guziz, beraz berriz pasa behartzen, pasa, eta beraz, kostu handia izan du urteak, energi mailan sustut, psikologikoki, eta diru mailan ere, eta azkenean ustatipi bat entzat. Biltzak nagusia, urteko bilana egin duzie, eta uste dut, izan baita urte zaila ere, deliberatu duzie, diru parte baten banatzia zen artean. Bai, azken urteetan, gehiada gehigarriak edo benefizioak egin ditugula, beraz hauek jisturne egiten da kooperatiba batean, aha banatzen ditugu gure etxaldean artean. Bon, ez dakit zinez zerbait ezan nahi duen, zeren ezan nahi du ere berba gure mahatsaren kiloa gehiago ordaintzen alko ginukela, kasu emanez ere, beraz eta estrategia bat behar dugu lekuan eman, eta hori entzunda egun hortan, larun batean, ebe segurazki prezioa jakalkulatuko ginuela, eta estrategia behia horrentzat ere, berkinuela etxaldean itzulia egin, jakin zertan ziren, zenbat jende ari zen lanean maastian, zenbat ordeinduak eta zenbat ez ordeinduak, zeren beti badira horre aita erretretan dena, ama erretretan dena, otio erretretan dena, txantia erretretan dena, eta hauek tipitzen ari dira, beraz oartzen gira ere gure maastia ekoizteko kostua emendatzen ari dela. Beraz horiek guztiak kondutan hartu behar ditugu, galdezketa bat egin, kondutan hartu haien erantzunak, denen erantzunak, gure erantzunak, eta gero estrategia muntatu ondoko urte parasta bat entzat.